ärkab üles, putka lahti teeb. Kunded rivis ootavad, algab äripäev. Luugis sisse tungivad, värisevad käed. On möödas ainult tund, müüdud juba on. Toostike pakk, nätsu ja dekolant. Käive on väike, aga kasum on suur. Kui ment lendab peale, algab inventuur. Narkomaania. Igaks juhuks peab tiima putkas magama, muidu maskis pätt.